twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Iga Świątek i Bethany Matek Sands walczą o półfinał Debla French Open. O 1/3 w porównaniu z ubiegłym tygodniem spadła liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zniesienia limitów wiernych w kościołach oczekuje przewodniczący Episkopatu Polski. Iga Świątek i Amerykanka Bethany Matek Sands rozpoczęły walkę o półfinał Debla French Open. Ich przeciwniczkami są Chorwatka Daria Jurak i Słowenka Andrea Klepacz. W pierwszym secie jest 2-0 dla Polki i Amerykanki. O półfinał w grze indywidualnej Iga Świątek zmierzy się jutro z Greczynką Marią Sakkari. W ćwierćfinale Debla wystąpi też Magda Linet. Poznanianka razem z Amerykanką Bernardą Perą zmierzą się z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową i reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. 400 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby z powodu COVID-19. Zmarło kolejnych 95 osób, a wyzdrowiało 650 pacjentów. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych zakażeń spadła o 1/3. Poprawiła się też sytuacja w szpitalach, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili jesteśmy już w etapie bardzo stabilnym. Także to się przekłada na ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. To jest poniżej 3000 w tej chwili. Także liczba respiratorów jest niewiele powyżej 400 w tej chwili zajętych przez pacjentów ciężko chorych na COVID-19. Więc to są dane bardzo twarde i optymistyczne. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 2 875 000 zakażeń. Zmarło 74 255 chorych. Przewodniczący Episkopatu Polski wyraził nadzieję, że znoszenie obostrzeń sanitarnych, które dotyczą instytucji kulturalnych czy gospodarczych, zostanie zastosowane także w kościołach. W świątyniach nadal obowiązuje limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Arcybiskup Stanisław Gondecki nawiązał do listu skierowanego do premiera Mateusza Morawieckiego i zaznaczył, że poluzowanie sanitarne nie objęły kościołów i miejsc kultu. Nie tylko ja i księża biskupi, ale także kapłani i wierni uważają, że te obostrzenia, które są znoszone sukcesywnie i słusznie wobec innych kategorii i instytucji, nie są równomiernie znoszone wobec Kościoła, czego przykładem choćby każdy tramwaj, który ma wypisane 80 miejsc około siedzących na przestrzeni niezwykle ściśniętej. Arcybiskup Stanisław Gondelski oczekuje zniesienia limitów wiernych w kościołach, podobnie jak w teatrach, kinach czy środkach transportu. Wczoraj w południe przewodniczący Episkopatu Polski wystosował list do premiera, w którym wyraża stanowczy sprzeciw wobec dalszego ograniczenia prawa do publicznego wyznawiania i praktykowania wiary. Kolekcja 93 stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Pierwszy raz znalazły się tam materiały dźwiękowe. Wiceszefowa radiowego archiwum Agnieszka Kordowicz mówiła w trzecim programie Polskiego Radia, że losy płyt z przemówieniami były dość burzliwe. 30 września po ostatnim komunikacie wygłoszonym na antenie Polskiego Radia, godzinę po wygłoszeniu weszli Niemcy. Pierwsze o co się pytali to właśnie o te płyty Starzyńskiego. Dzień wcześniej pułkownik Lipiński 55 płyt z jego przemówieniami wyniósł z radia i je przechowywał. Później oddał je nieznanej rodzinie, która w 76 roku zgłosiła się z tymi płytami do Polskiego Radia i w 76 roku po raz pierwszy zabrzmiały na antenie programu trzeciego. Do tej pory nie udało się odzyskać kolejnych 50 płyt z tej kolekcji. Brytyjski rząd prawdopodobnie opóźni luzowanie obostrzeń sanitarnych. Powodem jest indyjski wariant koronawirusa. Liczba przypadków gwałtownie rośnie. Liczba hospitalizacji także. Choć jest ich mniej od liczby zachorowań, bo barierę stanowią szczepionki. Wyścig trwa. System szczepień otwarty dziś dla ludzi w wieku od 25 do 29 lat. Od rana oblegany. Entuzjazm do szczepień przejawiają u nas nie tylko seniorzy. To minister zdrowia Matt Hancock. 3/4 dorosłych mieszkańców Anglii i Szkocji dostało już pierwszą dawkę. W Walii to 86%. Pełną ochronę ma już 53% dorosłych mieszkańców Królestwa. Eksperci mają nadzieję, że to zmniejszy rozmiar fali, bo szczepionki zmniejszają ryzyko. Tyle, że miliony ludzi nadal nie mają ochrony, a pierwsza dawka działa słabiej niż w przypadku poprzednich wariantów. Indyjski wariant się rozprzestrzenia. Jest przynajmniej o 40% bardziej zaraźliwy. Efekt, doradcy naukowi rządu mówią, trzeba wcisnąć hamulec awaryjny, a według Timesa planowane na 21 czerwca luzowanie obostrzeń opóźni się co najmniej o 2 tygodnie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W meczu o półfinał Debla French Open jest wciąż 2-0 dla Polki i Amerykanki. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do

Konkretna walka 18 minut po godzinie 14. Panie walczą 26 minutę. Walka o półfinał w debla pań. French Open, Matek Sens, Świątek 1, Jurek Klepa 4, teraz 0:30. No, walka w pełnym słońcu. U nas Muse jak muzyka, a za chwilę bardzo pięknie i delikatnie. Właśnie, niech to będzie nam towarzyszyło do tych emocji, które właśnie pojawiły się na kortach z Mączką w Paryżu. Ważne informacje od naukowców. Tak, pamiętamy o jakości powietrza i o tej akcji skierowanej do uczniów właśnie. Myślę, że to powinno zainteresować nie tylko uczniów. Yeah. Walki o półfinał Debla Pani, 4-2, powiedziałbym dla naszych, oj teraz mignęło 40-15 w kolejnym gemie w pierwszym secie i tak sobie patrzę na te piłki, no i taką piłkę odebrał, to nawet bym chyba nie zdążył pisnąć. 22 minuty po godzinie 14. Teraz o czymś innym, o czym mówiliśmy i tak jak wcześniej wspominałem, może zainteresować to opiekunów, nauczycieli, przede wszystkim uczniów, bo już nie tylko ze strony internetowej czy przy użyciu specjalnego czujnika dowiemy się o jakości powietrza. Eksperci z trzech instytucji: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Alarmu Smogowego stworzyli nowe narzędzie, które sprawdzi stan powietrza. Moduł jakości powietrza. Tak się nazywa to narzędzie. Jego konstruktorzy polecają je głównie uczniom. Moduł jakości powietrza jest to przenośne stanowisko pomiarowe, pozwalające na zmierzenie jakości powietrza. Profesor Maciej Chorowski, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozwala na symulację procesów zanieczyszczających powietrze oraz pomiar zanieczyszczeń, ale to są procesy mechaniczne. To nie jest na przykład moduł, który by symulował zanieczyszczania powietrza w procesach spalania. To jest pewien demonstrator związku naszych codziennych zachowań z jakością powietrza, którym oddychamy. Staraliśmy się, żeby wszystkie te nasze zestawy edukacyjne były możliwe do wykorzystania w szkole w różnych pracowniach. One są interdyscyplinarne. Adam Zachler, Centrum Nauki Kopernik, współtwórca modułu Jakość Powietrza. Chcemy tym pudełkiem zwiększyć kompetencje cyfrowe uczniów. W związku z tym wykorzystaliśmy tutaj systemy mikrokontrolerowe. Dzięki temu, że pojawiły się na rynku dosyć tanie czujniki zapylenia, możemy wykorzystać te czujniki. Jest płytka mikrokontrolera, świetlacz, elementy do zapisu danych, laser wskaźnikowy do zapoznania się z metodą działania czujnika pyłu. Jest też kadzidełko, gdyby ktoś nie chciał palić w domu ognia i badać na żywym płomieniu, jakie jest stan zanieczyszczenia. I mały taki mikroskop optyczny do zamontowania na telefon komórkowy. Również znajdują się pewne symulatory, na przykład kruszenia materiałów takich jak beton, takich jak cegła. A więc my w warunkach laboratoryjnych, takich nawet nabiórkowych, odtwarzamy sytuacje, które towarzyszą na przykład pracom budowlanym, a nawet zwykłemu chodzeniu po chodnikach i poprzez oddziaływanie mechaniczne one ulegają pewnym, nieraz nawet niewidocznym uszkodzeniom, ale w powietrzu, w atmosferze pojawia się dużo pyłów i my te pyły mierzymy. Również możemy zobaczyć, jak szybko one padają, jak zmienia się ich stężenie w zależności od odległości. Czyli to jest taka praktyczna nauka w kojarzenia zachowań, procesów z jakością powietrza, którym oddychamy. Chcemy pokazać, że zanieczyszczenia, które znajdują się w powietrzu, są różne. Różnią się nie tylko pod względem jakości, ale też pod względem rozmiaru. Te najdrobniejsze są najniebezpieczniejsze dla naszego zdrowia. Ewa Lutomska, współzałożycielka krakowskiego alarmu smogowego, współtwórczyni modułu Jakość Powietrza. Zanieczyszczenie powietrza ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. To właśnie tutaj będziemy mierzyć PM10, PM2,5. One są niewidoczne dla naszego oka. Problem jest poważny i myślę, że też budowanie świadomości na ten temat to jest coś, z czym powinniśmy się zająć i w czym właśnie ten nasz zestaw i te nasze doświadczenia pomogą. My pokazujemy, że to, co nas otacza, jakość powietrza, to nie jest kategoria wyimaginowana, to nie jest pewna abstrakcja, to jest rzeczywiście parametr o charakterze fizycznym, mierzalny, powtarzalny, więc to też powinno wytwarzać pewne nawyki, które powodują, że na przykład nie wykonujemy niepotrzebnych czynności, które właściwie niczemu nie służą, a jednocześnie jakość powietrza się pogarsza. To jest urządzenie o charakterze edukacyjnym skierowane do szkół. Więc ono uczy fizyki, ale jednocześnie poprzez naukę fizyki pozwala na zrozumienie tego, co nas otacza. W tym konkretnym przykładzie właśnie jakości powietrza, którym oddychamy, w którym żyjemy. Moduł Jakość Powietrza jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych klas 6-8, także może z powodzeniem służyć do nauczania w szkołach średnich. Szkoły mogą otrzymać taki moduł, wystarczy zgłosić się do Centrum Nauki Kopernik, o czym przypomina Paweł Turski. A ja przypominam, że właśnie teraz na French Open walka o półfinał Debla Pań. Matek Sens, Świątek, duet Jurek Klepacz w pierwszym secie 5-2 i jest równowaga po 40. No dobrze, to teraz zawołanie jeszcze lepiej. Nazwijmy to naszym paniom. Udało nam się kibicować. 27 minut po godzinie 14. Hej! O! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ha! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Ha! Sleeping in my bed. Hey! Ha! Ha! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Ha! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. już było, blisko prawie mogło być 6-2, ale jest 5-3 w pierwszym secie. No i oczywiście śledzimy, co dzieje się w półfinale Debla Pani na French Open. A już za chwilę, no to też ważne, podkreślają sportowcy, medycy i my również o tym już za chwilę będziemy przypominać. Ważna w uprawianiu sportu, szczególnie teraz, kiedy zbliżają się upały, jest regeneracja. I o tym powiemy za chwilę. 14:30. I nawet kiedy będę sam, jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny. Szarością, papieru, miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Minut pozostało do 15, a do końca spotkania, a jeszcze troszeczkę w pierwszym secie, dobrze jest 6-3, jeśli dobrze zobaczyłem. No a teraz już w cyklu kierunek długowieczność, kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu zajęli się niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu regeneracją. Krzysztof na początek zapytał pana profesora, czy wystarczająco dużo odpoczywa. No z tym jest u mnie problem, oczywiście ze względu na liczne obowiązki zawodowe, ale też na aktywność sportową. Myślę, że tutaj często mam problem z tym, żeby zachować ten balans w życiu. Czyli pan i pewnie większość społeczeństwa zapomina, jak ważne w życiu jest odpoczynek, czy będąc precyzyjnym, regeneracja. Dokładnie, no właśnie w tym sporcie zapominamy, że no nie tylko sam trening może poprawić nasze wyniki, nasze osiągi sportowe, ale właśnie właściwa regeneracja, czyli ten czas, gdzie mięśnie mają czas, aby, mówiąc w cudzysłowie, wyleczyć te uszkodzenia, które powstają w trakcie intensywnego wysiłku. No i również, żeby oczyścić się z tych elementów, które powstają, czyli tych toksyn, które powstają wraz z wysiłkiem. No bo też w trakcie wysiłku powstają różnego rodzaju metabolity, które są szkodliwe dla naszych mięśni. A co w przypadku osób, które nie uprawiają sportu? One też powinny pamiętać o tym, że nasz organizm nie lubi być ciągle bodźcowany adrenaliną. Zdecydowanie. No, nasz organizm nie lubi być bodźcowany adrenaliną, stąd też powinniśmy pamiętać, że no, jeśli jesteśmy aktywni, raz na czas powinniśmy sobie dać taki zupełny luz i odpocząć albo pasywnie, albo aktywnie. To oczywiście zależy od naszych upodobań i potrzeb naszego organizmu, bo najważniejsze to jest zawsze słuchać właśnie swojego organizmu, który podpowiada nam, czy przypadkiem go nie za bardzo przebodźcowaliśmy. I co za tym idzie, kolejne bodźce przynoszą tylko straty, a nie korzyści. Są takie aplikacje samochodowe, gdy się przekracza prędkość i słychać taki stanowczy głos: zwolnij. Dokładnie identyczne aplikacje są dla sportowców, które pokazują, że powinniśmy ten okres regeneracji odpowiednio wydłużać po bardzo intensywnym wysiłku i warto korzystać z takich aplikacji. Ja sam na co dzień sprawdzam, ile godzin potrzebuję jeszcze do takiej pełnej regeneracji. Oczywiście czasami nie starcza mi doby, żeby w zupełności się zregenerować. Pan jest sportowcem amatorem, ja też, ale pan też pracuje intensywnie naukowo. Jak pan odpoczywa? Jak pan się regeneruje? Jakie są generalnie pańskie podpowiedzi na regenerację dla społeczeństwa? Ja po wysiłku intelektualnym regeneruję się, uprawiając intensywnie sport, natomiast po sporcie regeneruję się intensywnie, pracując intelektualnie. Inne sposoby na regenerację? No, jest ich mnóstwo w dzisiejszym świecie. No, przede wszystkim dobry sen. To jest podstawa. Dobry sen, bo nic nas nie zregeneruje, naszego organizmu, zarówno naszego mózgu, jak i mięśni, jak dobry sen. To jest ten okres, gdzie wydziela się dużo hormonów wzrostu, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu komórek. Zdrowe jedzenie. Zdrowe jedzenie oczywiście, no i płyny. To są takie trzy podstawowe elementy, czyli sen, dużo wody, uzupełnianie płynów, pamiętanie o tym, że musimy dużo pić w ciągu dnia, no i prawidłowa dieta po wysiłku fizycznym. Też oczywiście dieta zbilansowana, nie ciężka, przede wszystkim węglowodany i dobrej jakości proteiny. No i podpowiedzmy coś jeszcze, bo też jesteśmy zwolennikiem akurat tej formy regeneracji. Sauna, ale na krótko, przeplatana zimnym prysznicem. Kilka wejść, kilka wyjść i powinno być dobrze. Tak, to jest doskonały sposób na taką szybką regenerację, bo poprawiamy bardzo w sposób dynamiczny układ krążenia, czy też intensywność tego krążenia krwi. A co za tym idzie, no, nasz organizm szybciej, w pewien sposób oczyszcza się z tych metabolitów, o których wspomniałem, a co za tym idzie, ta regeneracja przebiega bardzo szybko i bardzo skutecznie. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej o niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu regeneracji. Ciąg dalszy w kolejnym cyklu odcinka Kierunek Długowieczność. Pytanie, odpowiedź. Szybciusieńko. Kto wystarczająco z Państwa dużo odpoczywa? Ręka do góry. Proszę, 22 minuty do godziny 15. Dobrze, to w nagrodę dla tych wszystkich, którzy odpoczywają nie tylko w czasie dłuższego, na przykład jak ostatnio czerwcowego weekendu, ale także są w stanie w ciągu tygodnia. W upominku muzycznym już teraz nowy John Mayer. Gotta know me through and through.

Pfaffik został wybudowany przez Gdańską Stocznię Rzeczną w 1963 roku. Teraz tylko fragment, a cały reportaż promowe historie Agnieszki Suzanowicz i Małgorzaty Moraczewskiej z Polskiego Radia Szczecin w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziś kwadrans przed 19. A zatem polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. Jeszcze na zakończenie, jak zwykle, kącik poezji własnej słuchacza Janka Kwierszoklety. Rymowanka. Nawet nie zaglądałem do kalendarza, a tu proszę, słuchacz Janek robi to za nas. Dziś medarda na obiad będzie, no wiadomo, że się rymuje, musztarda. Po obiedzie będzie kiełbasa, a za chwilę będzie piętnacha. Chyba tak powinienem przeczytać. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wszelką korespondencję Piotr Łodej. Za 7 minut o 15:00 serwis informacyjny, a po 15:00 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa serdecznie, bo także śledzimy to, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa na French Open. Między innymi Iga Świątek w deblu w pierwszym secie 6-3 wygrała wspólnie z Matwim Mazesant, a w drugim secie 1-1 i równowaga do 40. Tych emocji z pewnością nie zabraknie. Tego życzymy. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra.